ครับผมดีเจคิวครับ yes ครับและนี่คือหนึ่งเหตุการณ์ตัวอย่างของผู้ที่ชอบเมาแล้ว yes Yes. By Kill Otico. Yes. Yes.